radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shalom, op deze Shabbat, de 18e van de 12e maand, de maand Adar 1. De parasha-lezing is uit Exodus 30, vanaf vers 11 tot hoofdstuk 34, vers 35, en heeft de naam Ki Tissa, als gij opneemt of telt. De haftra-lezing is uit 1 Koningen 18, vers 1 tot met 39, de geschiedenis van Elia op de Karmel. En de lezing uit de Berit Chadasha is 2 Korinther 3, vers 1 tot 18, over Mozes die zijn stralend gelaat moest bedekken. De inhoud van deze parasha gaat over het volgende. Uit dit tekstgedeelte spreekt wat een groot leider Mozes was. Hij is bereid om zijn leven te geven voor het volk, omwille van de heiligheid van God. Hij is een groot middelaar, een waarachtige voorbidder die in de bres weet te springen als het erop aankomt. Hij is niet alleen een profeet, een priester, maar ook een koning. Zijn gelaat straalde omdat hij met God als vriend van aangezicht tot aangezicht sprak. Daarin is Mozes een type van de Messias. De Eeuwige had met zijn volk een verbond gesloten en Mozes geboden om een tent der samenkomst te bouwen, zodat hij in hun midden woning kon maken. In deze parasha Ki Tissa spreekt hij over nog 7 onderwerpen betreffende de allerheiligste zaken tot Mozes en geeft hem tenslotte de 2 stenen tafelen der getuigenis die aan beide zijden door de Almachtige beschreven zijn met de vinger Gods. Mozes krijgt hulp van geestvervulde vaklieden die al deze beschreven onderdelen van het heiligdom kunnen maken. Dan is daar nog aan de voet van de berg Horeb de dramatische wending als het volk Aaron vraagt voor hen een godsbeeld te maken. Aaron vraagt hun om de gouden sieraden die zij droegen bij de verbondsluiting en maakte voor hen een gouden kalf, riep een feest voor de Heere uit en bouwde een altaar. Als even later Jerobeam hetzelfde doet, noemt de schrift die daad afgoderij en zonde. In de brief aan de Colossenzen noemt Paulus het een eigendunkelijke godsdienst en engelenvereering in plaats van aanbidding van de enige waarachtige God. Het eerste verbond dat net bij de Sinaï is gesloten, wordt grote schade toegebracht. Mozes pleit en bemiddelt tot 3 keer toe bij de Heere, opdat hij deze zware zonde zou vergeven en verzoenen en zo opnieuw een mogelijkheid zou vinden om toch met het volk op te trekken en voor hen uit te gaan. De Eeuwige openbaart aan Mozes dat hij niet alleen de Heilige is, maar tegelijkertijd barmhartig, genadig, geduldig, weldadig en waarheidlievend is. Dat hij getrouw blijft en vergeeft, maar de overtreder niet voor onschuldig houdt. Daarop vernieuwt de Heere de voorwaarden voor het eerste verbond en Mozes houdt 2 nieuwe stenen der getuigenis en plaatst de tent der samenkomst buiten de legerplaats, zodat een allerheiligst God alsnog met hen mee kan gaan naar het land dat hij onder ede aan zijn vriend Abraham beloofd heeft. Wanneer we naar de structuur van dit tekstgedeelte kijken, dan hebben we een houvast aan het gegeven dat hierin tot 7 keer toegesteld wordt: de Heere sprak tot Mozes deze woorden zeggende, en wel in Exodus 30, vers 11, 17, 22 en 31, en in Exodus 31, vers 1 en 12, en in hoofdstuk 33, vers 1. Terwijl in de voorafgaande 2 parasha, van Exodus 25, vers 1 tot en met Exodus 30, vers 10, dit slechts 1 keer aan het begin gezegd is. Bovendien sluit Exodus 31, vers 18 af met: en hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de Sinaï geëindigd had te spreken, de 2 stenen tafelen der getuigenis. Tafelen van steen beschreven met de vinger Gods. Met diezelfde vinger Gods drijft Yeshua de duivelen uit en vestigt door zijn geest het koninkrijk Gods in de harten, zegt Lucas 11, vers 20. Hier dus 7 keer de Heere sprak, met daarbij de terugkerende vermaning: doe dit, opdat gij niet afgesneden wordt uit mijn volk. Exodus 25 vers 1 spreekt over een vrijwillig hefoffer, om daarmee de gezamenlijke bouw van de tent der samenkomst mogelijk te maken. De heffing waar deze parasha mee begint is de verplichte halve shekel voor elke man van 20 jaar oud en daarboven. De eerste van de 7e maand, de maand Tishri, is daarbij bepalend of je al tot de getelden van minimaal 20 jaar oud wordt gerekend. Waarover spreekt de Almachtige tot Mozes om het volk te onderwijzen? In Exodus 30 vers 11 begint, zoals gezegd, met het heffen van de halve shekel als het zilver der verzoeningen voor elk van de getelden onder de Israëlieten. Als je het aantal shekels telde, wist je dat er 2 maal zoveel mannelijke Israëlieten waren. Dit zilver der verzoening werd de eerste keer besteed aan de zilveren voetstukken voor de wanden en gordijnpalen van de tent der samenkomst. Een mooi beeld dat het huis Gods gevormd wordt door alle mensen waarin hij een woning kan maken. Levende stenen tot een tempel, een woonstede Gods in de geest, zoals Efeze 2 vers 21 het noemt in de Statenvertaling. In Exodus 31 wordt om ook die reden gesproken van Gods geest, die een verscheidenheid aan mannen met wijsheid en bekwaamheid vervuld had om het huis te kunnen bouwen op een wijze die de Eeuwige had aangegeven. En in Exodus 30 vers 17 spreekt dan over het koperen wasvat en de koperen voet daarvan. Het diende voor het wassen van de handen en voeten door de priesters voordat zij dienst mochten doen in het heiligdom. Exodus 30 vers 22 spreekt over de wijze waarop de heilige zalfolie tot iets allerheiligste bereid moest worden, om het reukwerk voor de allerheiligste bedoeld was. In Exodus 31 vers 1 spreekt de Eeuwige over het met wijsheid maken van de tent der samenkomst en allerlei voorwerpen, gereedschap in de dienst en de heilige kleding voor het vervullen van het priesterambt in zijn aanwezigheid en voor zijn aangezicht. Exodus 31 vers 12 spreekt over het onderhouden van de geheiligde tijden, de wekelijkse sabbatten en jaarlijkse sabbatoon, evenals in Exodus 34 vers 18 tot 27, waar zijn vastgestelde tijden nogmaals besproken worden rondom het feest der ongezuurde broden. De waarschuwing om weg te blijven van de afgoden wordt herhaaldelijk gehoord, maar dan in hoofdstuk 32 is daar de zonde van het aanbidden van het stomme afgodenbeeld, het gouden kalf. Hoe zou de heilige zo kunnen blijven optrekken te midden van dit onheilig hartleerse volk? Mozes roept uit die diepe put tot de Eeuwige om vergeving, naar de woorden uit Psalm 130: uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Laten we luisteren. Kratzich Hashem, Hashem, Shema Bekoli, Tiena Oznecha, Kashuvot, Lekol Tachanuna, Mima Makim, Kratzich Hashem. Hashem, Shema Bekoli, Tiena Oznecha, Kashuvot, Lekol Tachanuna, Im Avonot, Tishmor Ka. Het verbond tussen de eeuwige en zijn volk is net gesloten. De huwelijksakte is zojuist door de geest van God met de vinger Gods op de tafelen der getuigen geschreven en aan de middelaar Mozes overhandigd. De vriend van de bruidegom verheugt zich hierover, maar moet constateren dat het volk als ondertrouwde bruid inmiddels met een overspelig hart al een andere god achterna is gelopen. Het maken en aanbidden van een gouden kalf als afgodsbeeld is een zware zonde. Hoe ernstig zijn de gevolgen hiervan en hoe nu verder? De eeuwige heeft Mozes en zijn volk even daarvoor allerlei instructies gegeven en opgedragen een tent voor hem te maken, zodat hij in hun midden kan wonen en met een heilig volk samen kan optrekken. De ene spreekt dan ook nog van zijn volk als een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een kostbaar persoonlijk bezit. Mozes is op de bergen en ontvangt de voorschriften hoe de tent der samenkomst in te richten en tot een allerheiligste plaats te maken. Als de Almachtige echter na deze zonde tot Mozes spreekt, is daar een merkbare afstandelijkheid en grote reserve in te beluisteren, want hij stelt in Exodus 33 vers 1: dan af van hier, jij en dat volk dat jij uit Egypte hebt omhoog gevoerd. Ga naar het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Ik zal wel een engel voor je uitzenden en volken voor je uitverdrijven, maar ik zal zelf in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, opdat ik u onderweg niet vertere. En in vers 4, toen het volk dit kwade woord hoorde, droegen zij leed, en niemand van hen deed zijn versierselen aan zich. En in vers 5 en 6, bij de verbondsluiting, op de Horeb hadden zij hun klederen gewassen en zich feestelijk uitgedost en de sieraden omgehangen. Nu leggen zij op bevel van de Almachtige deze sieraden van de berg Horeb af. Met deze sieraden gaven zij getuigenis van het sluiten van een verbond met de ene als een soort verlovingsring. Maar nu is het verbond waardoor zij tot zijn volk werden en hij hun tot God zou zijn grote schade toegebracht. Als uiting daarvan verbrijzelt Mozes de twee stenen tafelen die hij uit Gods hand had ontvangen. Mozes zoekt dan ook naastig deze relatie hoe dan ook en waar mogelijk te herstellen. Daartoe doet Mozes allereerst voorbeden, omdat de eeuwige zijn volk zelfs dreigt te vernietigen, staat er in Exodus 32 vers 10 en 33 vers 5. Ook de psalmist weet en spreekt daar nog van in Psalm 106 vers 23. Daarom zei hij dat hij hen verdelgen zou, waren het niet dat Mozes zijn uitverkorene in die bres voor zijn aangezicht gestaan had om zijn grimmige toorn af te keren, zodat hij hen niet verdierf. Mozes roept op om je vrij te maken en te reinigen van de losbandigheid van het volk en voor de heiligheid van zijn naam op te komen. Wie is er voor de Heere? De Levieten. Zij doen wat Mozes afdwingt en staan dan zelfs als het moet tegenover hun aangetrouwde familieleden en doden zo circa 3000 Israëlieten die zich niet met een boetvaardig hart wilden laten gezeggen. De eeuwige stelt: Mozes, ga opzij, zodat ik de naijverige voor mijn heilige naam kan optreden en mijn brandende toorn kan laten gaan. Daaruit maakt Mozes op dat hij nog in de bres kan springen en de toorn van de eeuwige nog te verzoenen is. Hoofdstuk 32 vers 30. Maar hoe? Mozes doet tot drie keer toe op aangrijpende wijze voorbeden. Vers 32. Mozes erkent en beleidt de ernst van deze zware zonde, smeekt om vergeving en stelt zelfs: zo u het niet kunt vergeven, delg mij dan nu uit uw boek dat gij geschreven hebt. Een tweede keer, Mozes is er niet gerust op dat de eeuwige niet langer zelf zal optrekken met zijn volk. Daarom pleit Mozes hartstochtelijk dat er daartoe nog mogelijkheden zijn. Vervolgens zal Mozes de tent der samenkomst op enige afstand buiten de legerplaats gaan neerzetten. Waaraan zal anders blijken dat u ons uw genade betoont en als uw volk behandelt. Hoofdstuk 33 vers 16. Hiertoe heeft u uw volk toch afgezonderd, apart gezet van alle andere volken, ja geheiligd. En de derde keer dat hij voorbeden doet, dan vraagt Mozes niet alleen dat hij Gods weg mag leren kennen en daardoor de eeuwige zelf, maar dat hij de onzienlijke zo dat mogelijk zou zijn, zou zien, opdat hem dat geschikt zou maken om Gods genade op die weg beter te kunnen ontvangen. in hoofdstuk 33, vers 13 en 18. Dan zoekt God voor Mozes een mogelijkheid, een plaats dat het onmogelijke in zekere zin en mate toch kan gebeuren. De Eeuwige laat zich verbidden en openbaart zijn naam, zijn wezen en karaktertrekken aan Mozes, zodat hij de opdracht om van de berg Sinaï op te kunnen trekken naar het beloofde land kan voortzetten. Mozes benut direct deze openbaring van een genadig en barmhartig God als degene die gaarne vergevend is. Och, vergeef dan toch uw volk deze zware zonde. Hierna houdt Mozes op Gods bevel zelf twee nieuwe stenen tafelen. Hij gaat opnieuw 40 dagen de berg Horeb op en dan worden op deze gehouden tafelen dezelfde 10 woorden van het verbond geschreven. Dan stelt de Eeuwige dat naar het geluid van deze 10 woorden hij een verbond met Mozes en met Israël heeft gemaakt. Dus niet naar de letter van deze woorden, maar naar het geluid, de adem of geest daarvan, zoals 2 Korinthe 3, vers 6 dat ook zegt. Nu het eerste verbond met de heilige hersteld is, is het Israël ten eenenmale verboden een verbond met een ander volk te sluiten. Het land moet als erfdeel in bezit genomen worden, de volken uitgedreven en de altaren en godsbeelden verpulverd worden. Ook zullen zij zich op geen enkele wijze mogen verzwageren met de inwoners van het beloofde land. Daar vorm je geen ongelijk span mee. Op deze wijze is enige vermenging met een andere godheid ook te voorkomen, zodat de heilige, wiens naam is ijveraar, niet door hen tot naijver gebracht zal worden. De Eeuwige benadrukt dat het vasthouden aan zijn vastgestelde tijden, het onderhouden van zijn sabbatten, een strikte voorwaarde is in het verbond met hem. Hij zelf zal ervoor zorg dragen dat geen enkele vijand in die feestperiode zijn volk zal aanvallen in zijn uitgestrekte land. Psalm 106 getuigt ervan dat hij zijn verbond opnieuw zal gedenken en zijn volk daarom zal terugbrengen uit de gevangenschap onder de volken. Laten we luisteren naar vers 47. Verlos ons, Heere, onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam uw heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. Shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, shame Mozes is zozeer een voorbidder en middelaar geweest in het eerste verbond tussen God en zijn volk, dat God over het volk spreekt tot Mozes als zijnde jouw volk, Exodus 35 vers 4. Mozes heeft het persoonlijke advies van zijn schoonvader Jethro om het volk biddende bij de heilige te vertegenwoordigen zeer te harte genomen. In het tweede vernieuwde verbond kunnen Jood en niet-Jood vrijmoedig naderen door de betere middelaar, stelt Hebreeën 12 vers 24. Yeshua is onze borg, die betere pleitbezorger. Hij die zelfs de zonde onder het eerste verbond begaan zijn, heeft verzoend, Hebreeën 9 vers 15. Hij is de advocaat, de voorbidder, die voortdurend voor ons bidt en pleit bij de Vader. Joop hoopte in zijn dagen en in zijn moeitevolle lijden al op een dergelijke pleitbezorger, een volmaakte middelaar die hem bij de eeuwige voor altijd vrij zou kunnen pleiten. In Job 23 vers 7 horen wij die hoop en verwachtingen doorklinken in zijn woorden. Daar zou de oprechte met hem pleiten en ik zou mij in eeuwigheid van mijn rechter vrijmaken. Wie anders is die oprechte waar Job het over spreekt? In het Hebreeuws Yashar genoemd, anders dan die rechtvaardige waar de apostel Johannes over schrijft in 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Van Mozes staat in Deuteronomium 33 vers 5 dat hij koning was in Jeshurun. Dat is van hetzelfde woord Yashar, oprecht. Daarmee wordt het oprechte deel van Jacob, het Israël Gods, mee aangeduid. Mozes was een groots man Gods. Zijn aangezicht straalde zo dat het volk bevreesd was. Mozes verwijst echter naar een nog grotere profeet die na hem uit het volk van Israël zou voortkomen. Naar hem zouden zij moeten luisteren. Yeshua, de Jood, is die profeet. Yeshua echter op zijn beurt verwijst op allerlei bijbelplaatsen naar Mozes. Hoort naar hem, want als je niet naar Mozes en de andere profeten van Israël luistert, hoe zou je in de opstanding geloven? Hoe zou je het eeuwige leven ontvangen? Daarnaast was Mozes, evenals Yeshua, een priester voor zijn volk. Yeshua is echter de hoge priester bij uitstek. In Hebreeën 7 vers 24 staat daarover: deze, omdat hij in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Omdat Yeshua voor ons gebeden heeft en bidt, is ook het gehele oordeel door de Vader aan hem gegeven. Hij zal de volkeren en de leiders van zijn eigen volk oordelen in recht en gerechtigheid, zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 3 vers 13. De Heere stelt zich om te pleiten en hij staat om de volken te richten. Die Heere komt ten gerichte tegen de oudsten van zijn volk en zijn vorsten, want ze hebben deze wijngaard verteerd. Het bezit van de ellendige is in jullie huizen. Omdat er geen sterveling in zichzelf rechtvaardig is, zoals David dat verwoordt in Psalm 143 vers 2, hebben wij allen een voorspraak bij de Heilige nodig. Door het geloof in Yeshua, gerechtvaardigd, kunnen wij nu vrijmoedig voor de troon der genade komen en ook wij zelf in de bressen gaan staan. Hebreeën 4 vers 15 en 16, zodat we hulp zullen krijgen te gelegener tijd. En zo kunnen we ook voor elkaar bidden. Dit is de blijde boodschap voor alle volken, zoals Paulus schrijft in 1 Timotheüs 2 vers 5 tot 7, want er is één God Er is ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Yeshua HaMashiach, die zichzelf gegeven heeft tot een verzoening voor allen, waarvan getuigd wordt te zijner tijd. Waartoe ik, Paulus, gesteld ben tot een prediker en een apostel, een leraar der volkeren in geloof en waarheid. Want God zoekt zulke voorbidders, nog steeds, die in de bressen gaan staan, die bidden voor datgene wat ontbreekt, zegt Ezekiel 22, vers 30, en die de gaten die zijn gevallen, geslagen, met zijn hulp willen toemuren, Jesaja 63, vers 5, die zoals Mozes er niet mee akkoord gaan dat Gods oordeel en toren onverkort over de zonde van het volk zouden komen, die weten te pleiten op zijn ontferming, zijn naam, zodat er bekering en vergeving is en het begin van herstel van zijn land, zijn stad, zijn huis, zijn volk. Hoezeer hebben wij mensen een middelaar nodig, één die kan meevoelen met onze zwakheden. De volmaakte mens, Yeshua, heeft zich als zoenoffer kunnen stellen. Hij is de hoge priester Melchizedek die in het heilige der heiligen niet het werk van deze schepping is binnengegaan met zijn eigen volkomen leven in zijn bloed. Hij heeft het heiligdom dat niet met handen is gemaakt van alle zonden en ongerechtigheden gezuiverd, als op Yom HaKippurim, de dag der verzoeningen. Daarover sprak het laatste vers van de parasha van vorige week in Exodus 30 vers 10. In het eerste vers van deze parasha, Exodus 30 vers 11, gaat het over het opnemen en het verzoenen van de getelden. Zij moesten het hoofdgeld betalen, de halve shekel, de gulgolet. Dat hoofdgeld heeft Yeshua HaMashiach voor een ieder betaald die tot Gods volk gerekend wil worden. Op de plaats van het altaar dat buiten de lege plaats stond op de Olijfberg. Een hoofdelijke telling mocht alleen plaatsvinden als de halve shekel door rijk of arm als zoenmeel werd afgedragen, opdat er geen plaag zou uitbreken onder het volk. David meent eeuwen later aan dat gebod voorbij te kunnen gaan en realiseert zich te laat de ernst van deze zonde, 2 Samuel 24 vers 10. Dan zoekt David de plaag die de profeet aankondigt nog te verzachten. David zoekt verzoening, hij richt een altaar op en brengt offers en doet voorbeden voor zijn volk. De eeuwige laat zich verbidden door hem, omdat ook deze middelaar in de bres is gesprongen. David stelde zichzelf ten offer als hij in 2 Samuel 24 vers 17 zegt: uw hand zij tegen mij, de herder, niet tegen deze schapen, want wat hebben zij gedaan? God hoort en toont hem de plaats waarop het verzoeningsoffer gebracht moet worden. Op die plaats stond dus het geheiligde altaar waar eeuwen later ook Yeshua als volmaakt offer buiten de lege plaats heeft geleden. In de hof van Gethsemane, op de Olijfberg, daar waar de Messias voor Gods kinderen aan het hout de vloek heeft weggedragen, zodat hij, de Heilige, bij zijn kinderen woning kan maken. Ja, zelfs door zijn geest in onze harten uit te storten, woning heeft gemaakt. Zo kunnen en mogen wij in en door Yeshua eeuwig in het huis van de Vader leven, naar de woorden van David in Psalm 23... En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dat is eeuwig leven. Chaim Lanetzach. Chaim lenetzach, chaim lenetzach, chaim lenetzach, im Yeshua Elohai, chaim lenetzach, chaim lenetzach. Im Yeshua

חובש לשלטון רפים ברוח הנביאים המלאכים צפים על פני המים של חלומותיי אני בא לרחוב אתיופיה מלא אתיופים ברחוב הנביאים שיש בו החיים אני מחפש למקום מגורים אחריי מחפד את הקן לך לבדך סגור ובין פתוח בין חשוב ובין מואר יש ריח של עוגה בתוך החובה יש חנות שבה מחכים ספרי תנ"ך נם תאר לי נביא איך את כבר יצא מהסמטאות האלה כשהכל מתמוטט עליו והוא נעשה אחר כן הוא נעשה אחר אני עולה ברר עובר אף קוק הקדוש עם הצדיק שחובש לתפילה שחובש לשלטון רפים ברוח הנביאים המלאכים צפים על פני המים של חלומותיי אני עולה ברר תארך על גבי כמוצלב אך קשה להניח שגם מתוך החול יגלה הקודש ומתוך החופש העול האהוב I've set you as a sin. בבילים ושיסו שוי סוייך ורוחקו כל מבלוייך ורוחקו כל מבלוייך והוהו ביולים שיסו בבילים ושיסו שוי סוייך ורוחקו כל מבלוייך ורוחקו כל מבלוייך אוי יוסי סו ולייך אלויקו יחקים סויס חוסון חוסון על קלון יוסי סו ולייך אלויקו בוייך ויקים סויס חוסון על קלון אוי יוסי סו ולייך אלויקו יחקים סויס חוסון חוסון על קלון יוסי סו ולייך אלויקו בוייך ויקים סויס חוסון על קלון את היום בו נולדתי, ואפילו קבעת את יום לכתי. Shanos ba, havaruch hashlecha. from the land my praises sing. You will know your destiny as I draw you near to me. My heart sings. I'll comfort you in healing streams, and you will be embraced by kings. Aliyah, Zion is calling. Aliyah, Zion is calling. To the